digitális talk show mindenkinek. Itt a Netidők. Időnként foglalkozunk a műsorban olyan eseményekkel is, amelyek nem tartoznak szorosan a digitális világhoz. Ilyen most a labdarúgó világbajnokság, aminek azért van vonatkozása az elektronikához, a számítógépek világához. Ugye a Magyar Televízió bejelentette már az első napokban, hogy kifejlesztenek olyan eszközt, amivel a Vuvuzela nevű iszonyatosan idegesítő hangszernek az iszonyatosan idegesítő hangját lehet tompítani. Viszont az interneten... Ezt megtették egyébként? Mert én ugye nem nézem a Magyar TV-nek a közvetítését, úgyhogy fogalmam nincs. Hát bevallom, hogy engem elriasztott ez a hang, úgyhogy én se nézem. Azt használják a szűrőt, ezt hallható, de nem tökéletes. Ugyanis nem külön kapják a hangot és a háttérhangot Dél-Afrikából, hanem egyben. Uh-huh. Magyarán a tudósító nagyon erős, is elnyomja? Így van, tehát a nagyon erős szűrés néha tudósító hangjával is, mert kiderítették, hogy olyan frekvenciákon szól ez a daráskürt, ami az emberi e-hangot is például azon a frekvencián szól, ezért nagyon óvatosan kell vele, tehát lehet hallani azt, amikor megszól a speaker, akkor másképp szűr, mint amikor nem szól. Tehát amikor ő abba hagyja, vagy nem beszél, akkor jobban kezdi el szűrni, vagy erőteljesebben, vagy ott ülnek a mérnökök, és gondolom rárántanak, vagy nem tudom, hogy mondják ezt szép magyaros. Kis kakaót rátekernek. Amikor meg beszél a riporter, vagy a közvetítő, akkor hát jobban hallani kicsit az ümmögést. Na Balázs, mesélj. Hát ez a világbajnokság, ami egyébként világkupa, csak mondom, hogy... World Cup-nak. Igen, World Cup-nak hívják, valamiért magyarban világbajnokságként terjedt. Szóval ez egy, abból a szempontból is egyéni, hogy ez az első olyan, amit az interneten telibe lehet nézni. Lehet, hogy már a 2006-ost is lehetett az interneten nézni, de ez, hogy ennyi közvetítés közül választhasson az ember, és tényleg az egész világon szinte minden országban van olyan lehetőség, hogy az interneten nézze az ember. Szerintem ez az első ilyen. De ez most olyan rózsaszín, ahogy elmondod, hogy lehet nézni a közvetítést, az első két napban nagyon sokat morogtál, hogy nem működnek, nem jól működnek, szakadozik, kicsi a kép, rossz a kép. Nem ezt morogtam, hanem azt morogtam, hogy kerestem egyébként igen, az Indexnek a közvetítés, ami egyébként egy-egybe átvétele a Telesport féle közvetítésnek, ott azért voltak gubancok az elején, és szerencsére rögtön még az első napokban bedobták nekem az Eurovíziónak a linkjét, ami azért különleges egyébként, mert hogy nincs a közvetítés, tehát csak a képet és a stadion hangot hallod az egészben, és így a hülyeségek nélkül lehet tökéletesen élvezni azért Eljutottunk idáig is az internetnek köszönhetően, hogy lehet nézni a futballmeccseket úgy, mint hogyha nem lenne ott közvetítő. Tehát szerintem ez fantasztikus. Ennél már csak egy jobb lenne, hogyha én választhatnám ki, hogy melyik országnak a kommentátorát hallgathassam. Egyébként erre van már példa, ezt több helyen nyugaton már kipróbálták és kísérleteznek ezzel, hogy úgy közvetítik például a francia bajnokság mérkőzéseit, hogy három riporter van, az egyik az hazai csapat mellé húz, a második egy semleges, a harmadik pedig az idegen csapat mellé húz, és te választhatod ki, hogy épp kinek szurkolsz, hogy azt a kommentárt hallgasd, amelyik neked a legkedvezőbb. Jaj, gyerekek, én emlékszem a gyerekkoromra, amikor jellemzően közvetítették ugye a népszerű válogatott meccseket a televízióban is, meg a rádióban is, és hogy kellett azt figyelni, lehalkítjuk a televíziót, rádiót pedig fölhangosítjuk, mert ugye a rádió kommentátor mindig többet beszél, mert ugye azt meg nem látni, és akkor ez így milyen jó lesz. Hát eljutottunk idáig is? Szép emlékű körkapcsolás. Milyen jó lenne ez a neten, hogyha működne. Na, de a lényeg az, hogy ha valaki így az interneten keresztül nézi a meccseket, számára is van megoldás. Ugyanis született... Mármint a Vuvuzela hangjára. Igen, a Vuvuzela ellen, mert hogy született egy program, amit úgy hívják, hogy Devuvuzelátor. Jó neve van. Igen. És, vagyis Vuvuzelátor mentesítő. Pontosan, igen. És a Gyubácsit tette be a hírlistánk, vagy a levelező listánkra pár nappal ezelőtt, és rögtön letöltöttem, kipróbáltam, és nem hittem a fülemnek, mert pont ment közben. Magyarul te egy kis szkepszissel töltötted le. Igen, biztos, igen. És rögtön eljutottam, és abban a pillanatban megszüntett, ami egészen ilyen katartikus élmény volt, hogy közben ment a fejhallgatón a fülembe a meccs, és hoppá! És tényleg működik. Akkor nem vuvuzelátor mentesítő, hanem vuvuzela mentesítő. Igen. Nem? Jó. A hangszert mentesíti. A hangszert mentesíti. Annak a hangját. Aha, így van. Értem. Egy piszak egyszerű kis program, tényleg egy darab Excel, ami kicsomagol magából egy délet, úgyhogy csak ezért nem az asztalról kell futatni, hanem valóban el kell rakni egy mappába, és gyakorlatilag, amikor elindult, akkor ő rögtön már kikapja a vuvuzelát a közvetítésből. Tehát, de semmi nem hallatszik belőle, vagy azért? De hallatszik belőle, olyan, mintha csak a vuvuzelát jelentősen lealkították volna, és a közben a stadion hang pedig megvan. Tehát az egyéb normális szurkolási hangok azok megvannak, de maga a vúzától az le van halkítva. Engem annyira nem hozott lázba a fotball, legalábbis amúgy se hoz. Tehát viszont a vuvuzelának köszönhetően volt egy nagyon aranyos poén, nem olyan rég, talán tegnap, hogy ma láttam valamelyik közösségi oldalon, hogy valaki írt szimfóniát vuvuzelára, és föltette a kottáját egy ilyen kép megosztóra. B-durban van a vuvuzela szimfónia, és egy darab hangjegy megy végig, nem tudom hány lapon, ugyanazon a vonalon. Tehát... Na, erre egy kicsit rímel, most itt a műsor utána néztem a program hátterének, és kiderült, hogy ezt a Stardock nevű cég, akit egyébként az ilyen Windows átalakító programjáról ismerünk, és ezért szeretünk. Ők Milyen érdekes, hogy ilyen képességeik is vannak, hogy hangmoduláló programokat is fejlesztenek. Ja, igen, de ezt igazából nem ők csinálták, mert ezt egy londoni Queen Mary Egyetemnek a digitális zenével foglalkozó kutatóközpontjában követték el, tehát az alapkódot, ami kiszűri, és ott írják azt, hogy hogyan működik a vuvuzela, milyen tartományban lehet szűrni, és de az a nagyon vicces, hogy ez az egész értekezésnek a végén oda írva, hogy tulajdonképpen használhatod ezt a devúzelátort, hogyha szeretnéd, de még jobb, hogyha megbarátkozol a vúzelával, és rögtön belinkelek egy vúzela együttesnek a honlapját, ahonnan le lehet tölteni több tagú vúzela együttesnek az előadó számait. Tehát van a világnak egy olyan része, ahol ez teljesen népszerű, de szerencsére nekünk nem kell ezt hallgatni. Egyébként elképesztő az internetes folklór, nem tudom, láttátok, hogy a Gyűrűk urában is megjelentek a vúzelák, ugyanis a kulcsjelenetekben, amikor Gimliék és Gandalfék küzdenek a nagy gonoszokkal, és ott vannak a Mória kellős közepén, és épp rájuk törik a trollok az ajtót, akkor a legújabb videóban vúzelás fiatalemberek rohannak be, és fújják a kürtet, amilyen szerencsétlenek próbálnak védekezni, ahogy csak tudnak. És hát akkor még rengeteg ilyen eset van, a Photoshop és ezek a képmanipulációk, ezek a világbajnokságnak is annyira hihetetlenül hozzátartozó, így lássuk például Robert Green kapus esetét, aki ugye ezt a legendás potyagot kapta, és erre két nappal később végigment egy videó az interneten, ami ilyen manipulált videó, ahol nem ment be a labda, hanem megfogja. És ugyanazok a képsorok, csak elkapja a kapus a labdát, hihetetlen. Pont a múlt héten jelentette be a YouTube, hogy egy új gombot adott a felülethez, a felhasználói felülethez, hogy bármelyik videóhoz hozzá tudjuk keverni a népszerű vuvuzela hangot, hogyha ezt nagyon hiányolnánk későbbiekben. Na, ez a vuvuzelátor. Ez pedig a vuvuzelátor. Kezdjük a ma esti műsort is a hírsziporkákkal és Dragon Györggyel. A világbajnokság megnövelte az internet forgalmat Angliában. Interaktív kiállítás a számítógépes játékokról a Közlekedési Múzeumban. Vendégünk Képes Gábor szervező, akivel a digitális játékipar relikviáiról beszélgetünk. Óriási változásokban van a mobiltelefon világa. Erről számol be Borek András az elmúlt napok híreinek fényében. Aztán következik az infószótár, és benne az informatikai natív kifejezés. Hogy kerülnek a benszülöttek a számítógépbe? Spányik Balázs folytatja a Lifehacker blog magazin top 10-es listáját, avagy svájci bicska programok mindenkinek. Biztonságba tudhatjuk adatainkat a felhőben. Mindenről itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Hölgy nélkül ülünk itt a stúdióban, de azért nem vagyunk elkeseredve, hiszen tudjuk, hogy Dudás Ági jövő héten már itt lesz a stúdióban velünk. Úgyhogy következzenek az urak szépen sorban. Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Dragon György, hírsziporkamesterünk. Maximális tiszteletem. Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét! Spányik Balázs, chatmenünk, a PCT Provat vezetője. Jó estét! És jó magam, Szilágyi Árpád vagyok, a műsor házi és rendszergazdája, és bemutatom vendégünket, Képes Gábort, szervezőt, aki ugye az űrhódító című kiállítást szervezi. Köszöntöm a tisztelt hallgatókat! Nem először vagy nálunk, úgyhogy már ismered a társaságot, és hát érdekes lesz ez a bizonyos kiállítás, mert mindjárt visszatérünk rá a hírsziporkák után. És mielőtt Dragon Györgynek átadom a szót a hírsziporkákkal, azért egy mondatban emlékezzünk meg erről a bizonyos tegnapi eseményről. Kicsit szerettem volna, hogyha többet beszélünk ebben a műsorban Pintér Robert segítségével, de nem tudott eljönni a műsorba, úgyhogy kicsit később visszatérünk erre a bizonyos Facebookos klubra, amely azért érdekes szerintem, mert tömegeket tudott megszólítani Magyarországon. Immáron több mint 120 ezer ember lépett be abba a klubba, amiben javasolták, hogy maradjon el az augusztus 20-i tűzijáték, és ennek az árát, amiből kifizetnék a tűzijátékot, adjuk oda, utaljuk át, segítsünk a víz, hogy hívják? Segítsünk az árvízkáros útjainak. Hát tulajdonképpen ennek a mozgalomnak az első eredménye már meg is született, lévén, amikor kint ültünk a pagodában a műsor előtt, akkor már lehetett hallani a hírekben, hogy az egyik legnagyobb vidéki város vezetősége úgy döntött, hogy tűzijáték helyett árvízkáros útakat fog majd segíteni. Tehát ez kétségtelenül már egy eredmény, bár ez nem a központi tűzijátékra vonatkozik egyelőre. Ennek ellenére elsőként ez egy nagyon-nagyon hatásos dolog, hogy egy ilyen úgynevezett polgári, virtuális polgári mozgalom ilyen eredményt el tudott érni. A dologban egyébként nem ez az igazán érdekes, hanem az, hogy nem csak Facebookon, hanem az IVI-ben, e-mailben, MyVip-en, az összes létező ilyen rendszeren egymástól függetlenül kezdtek ezek a szálak így, mint a patakok, ha már árvízről van szó, csörgedezni, és egymásnak kezdtek el szólni az emberek, hogy te figyelj, van ott a Facebookon egy nagyobb, menjetek oda, inkább azt, ne azt, hogy sok ilyen 50-es, 20-as, 100-as listát itt egymástól függetlenül, hanem van ott egy lista, amiben már vannak 50 ezeren, 60 ezeren, és én több ilyen levelet is kaptam, hát többször nem lehet ugye a nagy listára feliratkozni, mert ugye egyszer lehet lájkolni, vagy nem lájkolni magyarul, hogy is van tetszést nyilvánítani? Az, ahogy akarod. Tehát én az angol felületet használom, tehát egyszer lehet lájkolni, de gyakorlatilag legalább 10-15 olyan levél jött, ami MyVip-es, IVI-es, aki azért szólt, hogy hello, bár mi is gyűjtöttünk itt már 120 200-300 szavazatot, de menjetek ti is a Facebookra, mert ez a központi, és ti is támogassátok. Nekem az volt ebben az érdekes a Facebookos csoportban, hogy én megnéztem egyébként azokat a csoportokat, amelyek a választások köré szerveződtek, és hát ugye a legnépszerűbb politikus 23 ezer lájkot tudott begyűjteni a választási kampányban, ehhez képest most 3 nap alatt ugye több mint 120 ezer ember lájkolta ezt a kezdeményezést, tehát nagyon-nagyon sok embert mozgatott meg. És ez az egész azért érdekes, mert most nem az lesz, mint azt hiszem 2 körrel ezelőtti választások alkalmával volt, hogy SMS-ben jöttek az üzenetek a pártszimpatizánsoknak, meg mindenféle csasztuskák, meg versek, és a végén egy hónappal a választások után mindenki rádöbbent a mobiltelefon számlájában, hogy hoppá, most kifizettem 500 SMS-nek az árát, mert itt nem fogjuk kifizetni egyik szolgáltatónak a mi jótékonyságunknak az árát, és nem fog valaki belőle meggazdagodni, hanem egyszerűen közösségi oldalak, az emberek rájönnek, hogy ez jó, ilyet lehet csinálni, és csatlakoznak hozzá. Szóval én szeretnék erre a témára kicsit később visszatérni, mert fontosnak érzem ezt a jelenséget, ami most itt kialakult tegnap, nagyon rövid idő alatt, és nagyon sok ember részvételével, és szerintem még nem értünk ennek a végére. Akkor most következzen a hírsziporka, Dragon György. Világbajnokság zajlik, ezért az egyik aktuális hírünk pont a világbajnoksággal kapcsolatos, és kicsit kapcsolódik a magyar internetforgalomhoz is. Nem tudom, emlékeztek-e rá, hogy mi hozott Magyarországon internetes csúcsot? Most még nem régiben, 2010-ben. Egy kicsit úgy, hát ha valakinek rémlik, elmondtam a hírsziporkában annak idején. Hűha. Magyarországon azt hozta az internetes csúcsot, amikor megjelent a Call of Duty Modern Warfare 2 nevű játék, és a különböző ilyen, hát hogy nem annyira legális forrásokon keresztül a magyar internetezők ezt elkezdték letölteni. Angliában mi hozta az internetes csúcsot? Most, tegnap? Vagy a tegnap előtt? A világbajnokság, ugyanis Angliában az Anglia-Szlovénia mérkőzéstől született meg az új adat forgalmi csúcs. Képzeljétek el, hogy 800 ezeren nézték interneten keresztül a közvetítést, ami egy elképesztően nagy szám. Vajon bírták-e a szerverek? Bírták a szerverek, ott a BBC és a többi közvetítő eléggé jól fel van erre a dologra készülve. Például azt hiszem több különböző szolgáltató is van. Hát ők követték el azt a bakit, amikor az angol válogatott játszott pont, amikor volt ez a potyagólos mérkőzés, amikor megszerezte Lampard, azt hiszem a vezetőgólt, épp reklámot sugároztak, és mire visszajöttek a reklámból, addigra már 1-0 volt Angliának. Tehát van ott, elég sokan közvetítik. Lényeg, ami lényeg, hogy ez új adat rekordot hozott, és azért érdekes a dolog, és azért mondtam, hogy Magyarországon egy illegális szoftver hozza az adatrekordot, Angliában pedig egy futballmeccs, hogy még egy kontinensen belül is mennyire eltérő adatfogyasztási szokások vannak az országok között, ez azért abszolút érdekesség. Most arra lennék kíváncsi, például Olaszországban, akik hát eléggé szégyenletes módon kiestek a világbajnokságról, most vajon negatív adatrekordot hoz-e az, hogy az olaszokat nem fogják nézni, vagy csalódtak-e a saját csapatukban, vagy mondjuk a franciáknál lesz ennek valami hatása. Keserűségükben áttérnek a számítógépes játékokra. Vagy jól fogy majd a tintó. Vagy esetleg igen, kocsmába járnak internetezés helyett, ez majd ugye hónapokkal később ki fog derülni. Minden esetre én biztos vagyok abban, hogyha az angol válogatott még előrébb jut, és győztesen veszi az akadályokat, tételezzük fel, anélkül, hogy szurkolnánk nekik, vagy nem, csak tisztán internet forgalmi szempontból, akkor ez a csúcs még azért meg fog dőlni néhányszor. Tehát egy Anglia-Németország mérkőzés következik most. Úgy gondolom, hogy a 800 ezeres szám az 1 millió fölé fog lendülni. Simán. Majd meglátjuk, hogy a proféta szólt-e belőlem, és ez újabb adat forgalmi rekordot fog dönteni. Van egy újdonságod, egy számítógépes játékszolgáltatás, ami online, és ha jól értesültem, akkor ilyen streaming játék megoldásokat tár a netezők elé. Igen, már beszéltünk róla itt a műsorban annak idején, amikor bejelentették ezt az OnLive nevű szolgáltatást, ezt egyelőre csak Kaliforniában érhető el, viszont a hatása már is globális lévén, például a mi játék programokkal foglalkozó websájtunkon ez az egyik legjobban látogatott topik, ami ezzel a szolgáltatással foglalkozik, hiszen nagyon sokan érzik, hogy ez lehet a jövője, vagy ez lehet az év bukása, vagy ez lehet a játékipar jövője, ki tudja, egyelőre még nem tudni. Mi vonza a figyelmet ennyire? A dolognak az a lényege, hogy a játékok azok nem a te számítógépeden futnak, hanem egy központi szerveren, valahol a felhőben, hogy így egyszerűbben fogalmazzunk, és a te számítógéped csak azt a képet kapja meg, amit mondjuk a játék a monitorra egyébként kirajzolna eléd. Tehát amikor te irányítod a kis játékosodat, vagy az autódat, vagy a bármilyen eszközödet, akkor elmennek az adatok a szerver játsza a játékot, elküldi neked a képet, másodpercenként azt a akárhány 30-40 akárhány képkockát, amennyit kell, és ettől kezdve ennek mi az előnye, mert ez eddig így első látásra, ez mekkora nagy butaság, az az előnye, hogy bármilyen eszközön tudsz azzal a játékkal a jövőben játszani. Tehát mondjuk a televíziódon, vagy a iPad-eden, vagy a Macintosodon tudsz PC-s játékokkal játszani, vagy Linuxon tudsz Windows-os játékokkal játszani, vagy PC-n tudsz mondjuk PlayStation játékokkal játszani. Tehát nincs többi ez a formátum. Csak az a formátumnak a lényeg, hogy előfizetsz-e, vagy nem. De hátrány viszont, hogyha szakad a vonal, nem működik éppen az ADSL vagy a kábel, tévés internet, akkor nem jönnek a képek a játékról. A dologban az az érdekesség, hogy ez most jelenleg csak Kaliforniában működik, gondolom pont emiatt, és nem úgy tervezik ennek a bevezetését világszerte, hogy majd akkor te előfizetsz a kaliforniai szolgáltatásra, hanem a cégvezetője elkötelezett amellett, hogy helyi központokat hoznak létre, tehát ha lesz egyszer online valaha Magyarországon, akkor az biztos, hogy magyar szerveren lesz valamelyik magyar. És? Hát jó, hát még megszakadhat, de végül is a tévéközvetítés is bármikor megszakadhat, áram bármikor elmehet, tehát ezzel nem lesz nagyobb kockázat. Vagy adhatnak reklámot, ezzel nem lesz nagyobb kockázat, mint egyébként. A dologban nem ez a nagyon érdekes, hanem az, hogy hogyan áraszták be ezt a szolgáltatást. Bármilyen játékkal, ami van, vagy 30 vagy 35 játékprogram a kínálatban egyelőre, bármelyikkel 30 percig ingyen játszhatsz. Tehát kipróbálhatod, hogy tetszik, vagy ez nem zseniális, tetszik. Igen, pont. Esetleg 30 perc azért már csak elég, hogy legalább valami sejtésed legyen, és ettől kezdve három előfizetési forma létezik, az egyik a három napos, amikor 72 órát kapsz, az, hogy te 72 órán át játszol vele, vagy alszol, vagy nem játszol, az magánügy. Másik az ötnapos, a harmadik pedig az úgynevezett passz, ami gyakorlatilag egy végtelen előfizetés, bár bérlet. Igen, de csak 2013 júniusig érvényes, de gyakorlatilag végtelen előfizetés. És a dologban az a kunszt, hogy az az érdekesség, hogy programonként lehet megválasztani. Ez nem egy automatizmus, hanem én oda megyek, és azt mondom, én csináltam a World of Tüttürüt nevű programot, én azt akarom, hogy csak három napig lehessen kibérelni, akkor arra nem lehet például paszt vásárolni, viszont a három nap az ugye az csak $5, a 5 nap az mondjuk csak $8, a teljes ára az meg mondjuk 50. Tehát ettől kezdve mindenki maga eldöntheti, van egy akciójáték, amivel tényleg csak néha lövöldözünk egy kicsit. Akkor 3 napra kibéreljük, 3 nap alatt kilövöldözzük magunkat, nem kell az $50 kifizetni, vagy a 10 000 forintot, hogy most érthetőbb legyen a dolog, de mégis 3 napig jól kiengedtük a gőzt, és mondjuk 2 hónap múlva újra eszünkbe jut, akkor megint befizetjük az $5 rá. És olyat nem lehet csinálni, most megszólal a magyar ember, hogy fél óráig ingyen van, és van 30 játék, hát akkor mindegyik játékkal játszom fél órát, és így is játszom egy hónapig. Olyannyira lehet, ingyen. Hogy képzeld el, van ingyenes szolgáltatása ennek a honlapnak, ugyanis a játékoknak a demói, tehát amik kimondottan demó változatok, azok mind ingyen játszhatóak. Tehát nem csak a 30 percig játszom a teljes játékkal ingyenes, hanem mondjuk van egy játékom a Doom, és akkor a Doomnak a demójával annyit játszhatok, magyar ember vagyok, amennyit csak szeretnék, de az mondjuk nem a teljes játék. Tehát az olyan, mint a sült kolbász mellé, hogy ingyen van a mustár, tehát akkor nekem csak mustár kell. Mustárt, azt annyit eszem, okay. Amennyit csak akarsz. Az jutott eszembe, hogy volt már egyébként ilyen szolgáltatás, mégpedig Magyarországon. Mond neked valamit az, hogy ha-hó, elektorkalandorok? Jaj, hát igen. Hát ugye ott is az irányítás a te kezedben volt, a telefon billentyűn, a nyomógombos telefon, és a tévéképernyőjén nézted az akciót. Egyébként egy másik cég, ennek az online-nak a konkurense a Gaikai, ők egy hasonló szolgáltatást terveznek, ott viszont reklám alapon próbálják megoldani a dolgot, ami azt jelenti, hogy olyan játékprogramokkal lehet majd csak játszani, amelyeket megszponzorálnak bizonyos cégek, és a képernyő különböző részein ezeknek a cégeknek a szponzor logói láthatóak folyamatosan, viszont ingyen játszhatsz. Magyarán most képzeljük el, hogy az ősellenségnek kikiáltott BP mondjuk megszponzorálja a legnépszerűbb játékprogramot, és attól kezdve, aki ezzel a Gaikai szolgáltatással fog játszani, és ezt a legnépszerűbb játékprogramot akarja kipróbálni, hát az BP reklámokat fog éjjel-nappal kapni. Ez most azért mondtam direkt egy ilyen extrém példát, hogy azért ez sem egy egyszerű dolog. Tehát el lehet majd dönteni, hogy a fizető szolgáltatáson csak a játékot látom a képernyőn, az ingyenesen meg ugye látom a reklámot is. Hát legalább lesz választási lehetőség. Minden esetre, ha ezek bejönnek ezek a dolgok, és ez elkezd terjedni előbb-utóbb, hát akkor a kalózkodásnak eléggé nehéz pillanatai jönnek majd el, ami sok cégnek jó lesz, sok embernek meg nem lesz jó. Lézer harc a közlekedési múzeumban. Ez az egyik címe annak a kiállításnak, amelyet Képes Gábor szervezett. De hogy kell ezt elképzelni? Játékteremmé alakul a közlekedési múzeum, vagy azért itt egy történeti kiállítás van? Részben történeti kiállítás van, részben viszont játékteremmé, vagy hogyha úgy fogalmazunk, bűnbarlangá alakulunk, egy picit játszottunk is egyébként a fényekkel, és itt egy kicsit helyesbítenem kell, hogyha nem haragszol, mert úgy konferálta fel, hogy szervező ezt, és lehet végül is mondani, de nálunk a múzeumi slangben inkább azt szokták mondani, hogy a kiállítás rendezője. Ugyanúgy, ahogy a hangjátékoknak, filmeknek, színdaraboknak rendezője van, és ez elárul valamit arról, hogy mi hogyan gondolkodunk egy kiállításról. Mint egy előadás? Mint egy előadásról, vagy mint egy kész kis műalkotásról. Tehát nekem egy ilyen kiállítással mondani valóm van, én ezt a kiállítást úgy állítom össze, hogy ezek a tárgyak egymás mellett ne csak mint egy expo mondjuk, ahol termékbemutatóként egymás mellett bemutatkoznak, szerepeljenek, hanem valamiféle történetet meséljenek el. Hát egy nagyjából 30 éves, vagy valamivel több mint 30 éves történetről van szó. Magyarországon az előzményekkel együtt ez egy nagyjából 50 éves történet most már, hiszen az első magyar középiskolai számítástechnika tanárnak, Kovács Mihály piarista szerzetesnek a tárgyaival indítunk. Tehát amikor a látogató belép ebbe a lesötétített, különleges helységbe, akkor először az ők is fadobozos játékait látja, amit a tanítványaival együtt telefonközponti jelfogókból és egyéb apró alkatrészekből forrazgatott össze ott a piarista gimnáziumnak a fizika szertárában. Igazi magyar történet. Egy igazi magyar történet egyébként az is, hogy az akkori sajtó cikkezett az ő játékairól, de azt nem merték leírni, hogy a piarista gimnázium gimnázium játékairól van ez is szó. Magyar, így van. Ezért azt írták le, hogy a Mikszát téri gimnázium diákjai elképesztő játékokat építettek. Innen, mert ugye ott van a piarista gimnázium. Így van, innen indul a kiállítás, és hát eljut, most két ma viruló céget fogok említeni, de mivel mind a kettőt kimondom, talán nem számít reklámnak, eljut az Xbox 360-ig és a Nintendo Wii-ig. Nagyon szép szó volt, hogy Wii-ig. Tehát gyakorlatilag kioszkokon ki lehet próbálni a legújabb játékokat is, de hát nem csak között is van egyfajta harc, bár ez inkább konkurenciaharc és nem lézerharc. Ez inkább konkurenciaharc és nem lézerharc, de egyébként öröm volt nézni, hogy mind a két cégnek a marketing vezetői milyen konstruktívan álltak a kiállításhoz, és ők maguk is tudták, hogy azért valahol egy hajóban evezünk, én erre azt szoktam mondani, hogy mindannyian geekek vagyunk. Tehát az, hogy maga a számítógépes játék az a kultúra része, és az, hogy egy múzeumban létjogosultsága van egy számítógépes játék történeti kiállításnak, az valahogy nekünk közösen kell a társadalommal úgy megértetnünk. És hát ebben nekem sok szövetségesen volt, és van. Egyrészt a Néprajzi Múzeumot említeném, bármilyen furcsán hangzik, mert az egy nagyon progresszív múzeum egyébként, és ők koordinálják a MADOK nevű jelenkor kutatási hálózatot, amelyen belül gyűjtöttem be ezeket a tárgyakot. Nagyon sok szakmai partnerem volt, akinek a tanácsát kikértem, kezdve a Beregi Tamással, aki még a Hőskorban 90-ben a Computer Mania nevű labban cikkezett számítógépes játékokról, egészen a Lugosi Andrásig, aki jelenleg az első magyar Flipper Klub Egyesületnek az alelnöke, mert ez is ma már egy sportszerűen űzött tevékenység, és emellett, ha már kijavítottalak, hogy nem szervező, hanem rendező, akkor azt is el kell mondjam, hogy egy nagyon jó látványtervező csapattal dolgoztam együtt, olyan emberekkel, mint a Mihalkov György grafikus, Dabasi András fotóművész, Kemény Gyula, Gyürki László például, azért mondom el a nevüket, mert ők egyebek mellett a Nemzeti Múzeumban és a Petőfi Irodalmi Múzeumban is dolgoznak, tehát tudják, hogy hogyan kell műalkotásokkal bánni. És most a kis Super Nintendo-val, meg az EX81-el, meg az Amigával most éppen úgy bántak, mint hogyha műalkotásokkal bánnának. Mit lehet ott csinálni? A repülőgép modellek, meg az űrhajó relikviák közepette, ki lehet próbálni egy-két ilyen konzolt, beléphetsz a játék virtuális világába, vagy pedig egy tárlaton olvashatod végig a sztorit. Hát egyrészt végigolvashatod a sztorit, mert írtam tablókat, írtam tárgyfeliratokat, ahogy az egy tisztességes kiállítástól illik, és nem csak történetet írtam, hanem igyekeztem reflektálni a vizuális kultúrára is, tehát mai magyar iparművészeknek a olyan kis ékszereit, divatcikkeit is bemutatjuk, amelyeken például a Space Invadersnek, meg a Pac-Mannek az ikonjai szerepelnek. Tehát ezek a nagy klasszikusok, igaz? A nagy klasszikusok, tehát aki konzervatív látogató, szép végig mehet vitrinekben, megnézheti a tárgyakat, ugyanakkor rengeteg interaktív elemmel, működő géppel egészítettük ki a kiállítást. Egyrészt, hiszen ezek olyan alkotások, amelyek megmozdulnak, ez nagyon fontos részük. És a műalkotás részük nem is feltétlenül a hardware egyébként, hanem a rajtuk futó szoftver is érdekes, amit a legjobban azért korhűen az eredeti platformon lehet megmutatni. Úgyhogy bemutatunk működő játéktermi automatákat, mondanom sem kell, hogy pénzt nem kell bedobálni. Volt olyan kedves látogató, aki próbálta, de köszönjük, nem kell bedobni pénzt. Bemutatunk régi flippergépet, régi konzolt és régi olyan személyi számítógépeket működően, mint a Commodore 64, az EX Spectrum, a Videoton TV komputer. És a Videotonféle régi Pong játék, amivel így a tévéhez lehetett csatlakozni? Azzal indul a sztori, a Miska bácsi után a második tárgyegység az a TV Pongnak a Videoton változata, és az is kipróbálható. Igaz, hogy az érzékenyebb tárgyak, tehát a számítógépek és a konzolok, azok csak hetente háromszor, kedden, csütörtökön és szombaton 10-től 1-ig próbálhatóak ki, szemben a játékautomatákkal, amik bírják a terhelést. Egyébként pont a Videotonnak ez a Pong játék az szerintem még design történeti szempontból sem érdektelen, mert nem egy ilyen egyszerű dobozt kell elképzelni, ha jól emlékszem, egy ilyen, hát ilyen hirtelen zöld doboza volt neki, aminek az eleje így fölhajlott, bár ez nagyon a homályba veszik nálam ez a dolog. Ez egy futurisztikus, ilyen spenótzöld színű, készülék, nagyon jól emlékszel rá, két kis potméterrel, amivel az ütőket lehet irányítani. Pont úgy néz ki egyébként, mint egy űrhajó, és hát sajnálom, hogy most a Tücsi nincs itt, a Kovács Tücsi Mihály, mert valóban nagyon érdekes, hogy ez a korszak, ugye azért a gerince a kiállításunknak az a 80-as évek, mennyire a science fiction bűvkörében élt, és a legtöbb játékprogram és a legtöbb számítógép az mennyire a sci-fire utalt rá, hogy más nem mondjak, egy ilyen kiemelkedő kubusban bemutatjuk az egyik első személyi számítógépet 1978-ból, a Commodore PET-et, hát az se véletlenül 2001 típus jellel vagy számmal látták. Hát ott a helyünk, mindenképpen a közlekedési múzeumban. Mekkora helyet foglal a kiállítás? Ez egy viszonylag kicsi kiállítás egyébként, kicsi, de nagyon egységes és nagyon, nagyon kis mozgékony kiállítás. Az időszaki kiállító termében látható a múzeumnak, tehát amikor valaki besétál a főbejáraton, végigmegy a nagy csarnokon, a nagy gőzmozdonyok mellett, utána eljut az úgynevezett hírességek csarnokába, ahol Fanándor és Farkas Berci néz egymással farkas szemet, bocsánat, ez egy nagyon rosszul játék volt, és akaratlan, akkor utána jut el ebbe a kiállító terembe, tehát az intézmény úgynevezett új épületében, hát az ma már egy elég retro új épület, viszont még egy helyesbítést kell tennem, valóban azt mondjuk, hogy közlekedési múzeum, mert ez a bevett elnevezés, ezt mindenki ismeri, de 2009. január 1-e óta a múzeum hivatalos neve Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, és én is a másik állományból lettem átvéve, vagy integrálódtam az Országos Műszaki Múzeumból. Tehát itt az egykori Országos Műszaki Múzeum számítástechnikai gyűjteménye mutatkozik be ebben az új integrált intézményben. És meddig látható a kiállítás? November 21-ig látható, addig is be lehet lájkolni a Facebookon, mert létrehoztunk neki egy kis oldalt. És mi lesz utána a tárlattal? A Facebookon megmarad, és hát erről még nem tudok nyilatkozni, de remélem, hogy vagy kibővített formában, vagy valamilyen módon, mint gyűjteményi egység mindenképpen megmarad, mert az örökké valóságnak gyűjtünk, legalábbis reményeink szerint, de kiállításként is remélem, hogy megmarad. Én már találkoztam Gáborral itt az adás előtt, készítettem vele egy interjút egy másik alkalommal, és emlékszem rá, ott fogta kezébe a Primo számítógépünket, ami az én cégem privát gyűjteményének a darabja, és így vitte volna magával, mert hogy ez a 31-es sorszámú, ami nagyon, valami nagyon nagy ritkaság, és miután ez kiderült, elkezdtünk beszélgetni, és hát magam is nagy gyűjtő vagyok, hát nem nincs akkora gyűjteményem, mint egy műszaki múzeumnak, viszont van egy Dragon 32 számítógépem, amire a Gábor száma úgy felcsillant, hogy azt még annak idején Simonyi Endre írt erről, és hát mi gyűjteményünkben nincs, nem akarod nekünk adni? Hát nem akarom, ettől függetlenül. Mindenkit arra biztatok, aki ezt hallja, hogy ha esetleg van a gyűjteményükben olyan ritkaság, mert szerintem Gábor örülnétek neki, nem? Nagyon nem örülnék, akarom leülni a poén, de... ma utaztam a trolibuszon Simonyi Endre vele együtt. Ugye ő a HCC klubnak volt az elnöke Magyarországon. Ha hallgatja a rádiót, akkor üzenem neki, mert éppen csak összefutottunk ott a trolibusznál, hogy nagy szeretettel látom őt a kiállításban, és valóban hát akár Dragon gépet, akár bármilyen klasszikus vagy ritka személyi számítógépet és konzolt szívesen fogadunk, és nagyon nagy szeretettel fogadjuk a házi építésű darabokat. A rádiótechnika leközölte annak idején a Pongnak a kapcsolási rajzát, és sok ember szappandobozba, meg mindenféle egzotikus szerkezetbe, kubai szivardobozba beépítette a Pongot. Jó pofa lenne belőle néhány a gyűjteményben. Hát az utóbbi néhány napban azt hiszem, hogy nem túlzás, igazi földrengés történt a mobiltelefonia világában, mert hogy annyi minden bejelentés, meg új termék, meg trend indult el, hogy egész egyszerűen Borek András szeme felcsillant. Hát teljesen felcsillant, ugye pont két hete beszélgettünk arról, hogy visszatértem egy 2008-as elemzésemre, ahol megjósoltam, hogy az Android lesz majd az iPhone killer, hogy így mondjam, és hát akkor fölvázoltam azt, hogy valószínű, hogy ez a csata tovább fog folyni majd a Google és az Apple között, és hogy gyakorlatilag a hangalapú kommunikáció az egyre jobban terelődik át a úgynevezett voice over IP, tehát hogy mondják ezt magyarul, milyen telefon? Hát internetes telefon. Tehát az internetes telefóniára. És hogy ezek magyarul, hogy például a Skype programot lehessen telepíteni a mobiltelefonunkra és akkor már mondjuk egy wifi kapcsolaton keresztül is lehessen mobiltelefonálni. Így van, és hát mondom tényleg az elmúlt egy hétben szinte minden nap egy vagy két nagyon-nagyon fontos hír jött elő. Hát kezdjük például. Egymást figyelik a szolgáltatók, meg cégek, fejlesztő cégek, és így indul be ez a láncreakció? Hát nem kicsit lehet ez. Ugye az egész felhajtás ugye az kezdődött egy bejelentéssel, ugye az Android 2.2-vel, erre rátromfolt az Apple az iOS 4-jel, illetve az iPhone 4-jel. Most replikáztak rá, hogy hát akkor már nem csak bejelentettük az Android 2.2-t, hanem már le is tölthető, sőt megjelent a Motorola a Droid X telefonjával, ami újabb robbanást hozott az androidos készülékeknek az értékesítésébe. Közben a HTC megjelent egy új készülékkel, az Evo-val, tehát valami iszonyatos módon tromfolnak egymásra. Ez egy pezsgő versengés, nem? De nagyon, tehát azért ilyet nem nagyon láttunk. Az ilyen bejelentéseket, azokat mindig valami nagy kiállításhoz vagy eseményhez igazították azért az elmúlt években. Az volt, tudtuk, hogyha jön az E3, akkor a játékpiacon lesz valami nagy bejelentés, hogyha jön egy nagy mobil telefonnal foglalkozó kiállítás, akkor ott lesz néhány nagyon fontos bejelentés, meg évközben egy-kettő még más, ugye az Apple az mindig különcködött, ő mindig külön tart sajtóbejelentéseket. Most meg ez olyan, mintha a szemben álló felek a csatában egymást figyelnék, hogy mikor kilő először, és aztán véletlenül egyszer csak elsül egy fegyver. Van, rendesül a szoftver oldalon is elindult egy ilyen vetekedés ugye a mobil eszközök piacán. A Skype az bejelentette megint csak, hogy kihozza a mindenki számára elérhető módon a fejlesztői környezetét, ezt Skype Kit SDK-nak fejlesztői környezetnek hívják. Nem egészen 24 órán belül a Google-nek is van egy ilyen szoftveres alkalmazás. Ők bejelentették, hogy hát akkor ők kijönnek ezzel a bétából, és Amerikában mindenki számára elérhető a Google Voice, és így peregnek a hírek ebbe a dologba. Közben persze azért egymásnak estek ezek a nagy cégek, és nagyon-nagyon össze is vesztek egymással. A Google-t Tehát az Apple beperelte a HTC-t, ugye az androidos telefonoknak az egyik legfőbb gyártóját, hogy ő szabadalmakat sért, erre a HTC visszaperelte az Apple-t, hogy na bizony az Apple is szabadalmakat sért, ugye ezt a táncrendet már ismerjük, de az Apple-nek az igazi célpontja talán nem is a HTC, hanem a Google lehet, aki ugye az androidos fejlesztéseknek hát a legfőbb hajtóereje, ugyanis az Apple az nagyon berágott a Google-re azért, hogy a mobil reklámos céget, azt a bizonyos AdMobot, azt egy kis idővel ezelőtt elhappolta az Apple orra elől. Az Apple az kínált érte akárhány százmillió dollárt, ők meg még rátoltak egy lapáttal, és 750 millióért elvitték. Erre az Apple azt mondta, hogy jó, hát vigyétek ti, akkor legyen a tietek. De akkor nálunk olyan fejlesztést nem lehet betenni az App Store-ba, amelyik használja olyan, vagy használja a felhasználónak azon adatait, amivel mobil reklámokat lehet a mi rendszerünkön kívül tenni. Tehát itt valami iszonyú adokkapok indult el ebbe a piacba. És hát ugye, hogyha már a reklámot említettem, akkor meg kell említeni, hogy a reklámpiacba bekerült egy harmadik szereplő is, a már sokat emlegetett Facebook, amelyekről kiderült, hogy a reklám targetálásban bizony, amit már korábban mondtunk, hogy nagyon jók lesznek, kiderült, hogy nagyon... Reklám célzás? Célzás, tehát ők nagyon, sokkal jobban tudnak célozni, mint bárki más, ugye, mert hát náluk adjuk meg minden adatunkat, és ők tudnak a legtöbbet rólunk direkt módon, úgyhogy ők pedig a reklámpiacba fognak majd mind az Apple-nek, mind a Google-nek az orra alá borsot törni. Milyen előnyünk származhat ebből a felpezsdült állapotból? Hát én azt jósolom egyébként, hogy ja, akkor tegyük hozzá még zárójelben, még mielőtt a jóslásba belebocsátkozok, hogy a Nyugat-Európa és az Észak-Amerikai piacon a mobil szolgáltató cégek, azok meg öldöklő versenyt folytatnak egymással a mobil internetes piacon. A korlátozás nélküli, tehát az adatforgalmi korlátozás nélküli mobil internetes hozzáférésbe kínálnak egymás alá. Ó Istenem, mi itt Magyarországon erről mit csak álmodni tudunk, vagy talán álmodni sem? Szerintem egy két év, és nálunk ugyanez lesz. Csak ébresz-e valaki föl majd két év múlva ezt a Csipke Rózsikát, én nagyon szurkolok a Királyfinak. Hidd el, hogy szerintem két év, és nálunk ugyanez be fog gyűrűzni. Na és akkor itt lesz az érdekesség, ugye, hogyha van az eszközünkben egy olyan, vagy a kezünkben egy olyan eszköz, a zsebünkben az internet, amin például hangalapú kommunikációt tudunk folytatni, és tudjuk egymást hívni egy globális számon, anélkül, hogy a szolgáltatónak fizetnénk, akkor mi lesz a mobil szolgáltatókkal? Akkor internet szolgáltatóvá válnak. Bizonyám ugyanaz lesz, mint a mostani földi vonalas internet szolgáltatóknál, ugye ez az utolsó mérföld, vagy last mile szolgáltatókká lépnek elő ezek a cégek, és ezt annyira komolyan veszik, hogy nagyon sok külföldön nagyon nagy mobil szolgáltató cég már most elkezdett foglalkoztatni olyan jó nevű konzulenseket és iparági szakértőket, akik pont arra készítik föl a cégeket, hogy amikor bekövetkezik és tömeges lesz ez a trendváltás a felhasználók részéről, akkor hogy élnek tovább pénzügyileg ezek a cégek, mert azért lássuk be, hogy nekik a legnagyobb bevételük az mégiscsak a hang és az SMS alapú kommunikációból jön manapság. De amint ez eltűnik, és valaki kiveszi a zsebükből ezt a bevételi forrást, onnantól nekik valami mást kell kitalálni. Egyébként a Magyarországon is látunk erre példát, hogy a nagy telefonszolgáltató az előlép virtuális gáz és villamos szolgáltatóvá. Tehát nem állunk egyébként szerintem Magyarországon sem olyan nagyon messze ettől a, hogy mondjam, digitális nirvánától. Folytatjuk az InfoSzótár sorozatunkat egy olyan kifejezéssel, amelyet szerintem az informatikai köznyelv nem nagyon használ, meg nem is nagyon fog használni, de ennek ellenére nekünk érdekes, mert például Spányik Balázs ebben a műsorban már többször említett, én nagyon pontosan emlékszem rá, hogy natív kód, meg ehhez hasonló kifejezéseket már mondott Bódi Zoltán. Én meg olvasom az informatikai sajtót, nem is a szaksajtót, informatikai sajtót, és ilyen cikk címekkel találkozom, hogy natív 3D támogatással rendelkezik valamilyen eszköz, nem mondhatom a nevét, mert akkor az reklám lenne. Tehát natív kód, natív 3D támogatás, natív, ez több helyen előfordul, de teljes mértékben igazad van, nem egy köznyelvi szó, viszont úgy kezd beszivárogni azért a tájékozottabb felhasználóknak a szókincsébe. Szerintem egyébként pont az ilyen figurák miatt, mint Dragó Gyuri meg Spányik Balázs, mert ugye a számítógépes játéklapok esetében ezek a kifejezések könnyen átszivárognak a szerkesztőktől az olvasóik. Így van. És az a kérdés, hogy az olvasó rájön-e vagy sem, Hogy mit jelent? Hát nem egy köznyelvi kifejezés, viszont a manapság itt mobiltelefon trendekről beszélünk, nem tudom miről, a klasszikus műveltséggel klasszikus latinos műveltséggel rendelkező mezei felhasználónak, egységsugarú usernek, ez a kis pálya, tehát egy pillanat alatt rögtön át tudja látni, hogy mi ennek a kifejezésnek a lényege, és az a kérdés, hogy informatikai kontextusba hogy tudja helyezni. Tehát ugye ez a szótő, ez több származékban is megtalálható. Natura, naturális, az idegen szavak szótárában megtalálható ennek a latinos formája is, nativus. Na most mit jelent ez? Tehát a natív természetes, helyben keletkezett, benszülött, veleszületett. Tehát angolul mondják is egyébként native English kifejezés. Igen, native speaker, tehát a anyanyelvi beszélő native speaker. A nyelviskolákban, ahol native speaker is van, aki tanít, az ugye mindig előnynek minősül. Tehát igen, az angolban ez kicsit talán köznyelvibb kifejezés, mint nálunk, de a származékait azt mi is használjuk. Na, szóval természetes, olyan közel van a forráshoz, ezt jelenti nagyjából. Most az informatikai környezetben ki lehet találni a szövegkörnyezetben, hogy akkor ez vajon mi lehet, de ahogy én itt tájékozódom... Például most mondtad, ez a közel van a forráshoz, kicsit más, hogy de olyan nagyon találó. Nem abban az értelmében, ahogyan elsőre értjük, közel van a forráshoz, mint egy vízforráshoz, hanem a forráskódhoz. Aha, tehát ami egy adott számítógépes környezetben, vagy szoftveres környezetben, ha valami átalakítás, emulálás, konvertálás, meg mindenféle ilyen bűvölés nélkül fut, mert arra környezetre van tervezve, ahhoz van alkalmazva, akkor az natív. Az egyszerűen megy. Balázsral konzultáltam itt a műsor előtt, és abszolút jó példa, nagyon-nagyon szemléletes, mindenki át tudja látni. A 64 bites rendszereken natív módon a 64 bites alkalmazások mennek, de mennek rajta a 32 bitesek is, csak azok nem natív módon mennek rajta. Ha nem, olyankor mit mondunk? Emuláljuk a 32 bitest? Kicsit bonyolult volna szerintem ebben most így hirtelen belemenni, de igen, de szóval a 32 bites alkalmazások is természetesen futnak a 64-es rendszereken, csak van köztük egy kis bigon. Egy réteg. Igen, egy réteg, ami segíti az ő futásokat ebben a környezetben. Vagy hogy jó lelkének kedveskedjünk egy kicsit, ugye régi számítógépek környezeteket lehet emulálni PC-s vagy akár más mostani architektúrákon is, és azok nyilvánvalóan nem natív módon megy majd. Na, most mondja egy régi számítógépes. Dragon 32. Van, Amiga, gondolom ezt is lehet emulálni. Egyébként mondok egy olyan példát, ami talán egyszerűbben érthető lesz. A natív nyomtató támogatás. Ez azt jelenti, hogy ha feltelepítünk egy programot, akkor az egy adott típusú nyomtatót akkor is támogat, hogyha annak a nyomtatónak a drivere, vagy a meghajtó programja, vagy a bármilyen nincs benne a rendszerben, mert natív módon támogatja mondjuk a XYZ123 típusú nyomtatót, amit a rendszer lehet, hogy drivereken keresztül egyébként is támogat, de az már egy más történet, az már nem natív, hanem drivereken, más layereken, különböző rétegeken ugye keresztül folyik. A natív az mindig azt jelenti, hogyha bele van építve a támogatás ebbe a dologba, tehát a televíziónk natívan támogatja a színes adást például. Kiváló. Na, szóval most már szerintem mindenki érti. És hogy nyelvileg mi zajlott itt, ugye van egy tulajdonképpen ez egy nemzetközi szó, nemzetközi vándorkifejezés, szoktuk ezt mondani, különböző nyelvekben használható, különböző variánsai, és itt egyszerűen egy régi klasszikus jelentéskör gazdagodott, logikusan egy hozzá kapcsolódó új számítástechnikai jelentéskörrel, tehát benszülött program a forráshoz közel lévő, természetesen kapásból helyben támogatott módon fut ez a natív. Folytatjuk a sorozatot Spányik Balázzsal, amelyet már két héttel ezelőtt kezdett el a Lifehacker blogmagazin top 10-es listája, amelyet mi úgy mondtunk, hogy svájci bicska jellegű programokat rangsoroltak ezen a listán. Igen, ezek olyan segédprogramok, amiket arra ajánlanak, hogy gyakorlatilag mindenki számára gyorsan elérhető és nagyon hasznos alkalmazások. Ha telepítesz egy Windows-t magadnál otthon a számítógépeden, érdemes ezeket is mellé tenni, és akkor a különböző problémáidat, vagy a különböző feladatokat, amiket ellátsz a számítógéppel, könnyebben, gyorsabban meg tudod csinálni. Kiválasztottál most egy kategóriát, amelyben a nyerteseket vagy helyezetteket mondott. Például itt van a Dropbox, erről már volt szó ebben a műsorban. Igen, igen, András pár évvel ezelőtt hozta témaként, de a Dropbox az egyik Lifehacker kedvenc egyébként, és nem véletlenül, mert egy zseniális alkalmazásról van szó, illetve ugyanígy az adatvédelmi, adatmentés és adatszinkronizálás kategóriában van egy Mozi című hasonló szolgáltatás, csak Y-nal írják, nem I-vel a végén. Mind a két programnak gyakorlatilag... Akkor nem a mozgóképes filmszínháznak a rövidítése. Nem, hanem nem tudom, minek, talán a céget hívják, vagy magát a szolgáltatást. A Dropbox lényege tulajdonképpen az, hogy föltepíted magát a programot, és beregisztrálsz a szolgáltatásba, ami alaphelyzetben teljesen ingyenes, és ami történik a számítógépen, az az, hogy létrejön egy mappa a dokumentumok könyvtárban, ami ránézésre teljesen normális mappának tűnik, mégis bármit beleteszel ebbe a mappába, az azonnal feltöltődik a te ingyenes 2 GB-os tárhelyedre a Dropbox szolgáltatáson belül. Tehát ez egy felhőmappa? Gyakorlatilag nem, mert fizikailag is ott van a dolog, amit belemásolsz, de közben a háttérben a Dropbox szolgáltatás ezt feltölti saját magához. Ez a felhőmásolat. Igen, mondhatjuk így. Tehát gyakorlatilag egy azonnali biztonsági másolat készül a felhőben annak a mappának a tartalmáról. És aztán... Vagyis, hogyha elromlik a géped, akkor csak a felhőből visszamásolod, és megvan. Nem, és sokkal jobb. A másik fele ennek az egész szolgáltatásnak pedig az, hogyha ugyanezt a Dropboxot fölteszed mondjuk az azt a hordozhatógépen, föltetted egyszer az asztalon, és most fölteszed a hordozhatógépeden, ugyanígy beregisztrálsz, vagy bejelentkezel ebbe a szolgáltatásba, akkor ugyanez a mappa megjelenik azon a gépen is, és a hátulról, anélkül, hogy bármit is látnál ebbe a dologból, pillanatok alatt ott terem az a tartalom, amit az egyik gépen föltettél. Tehát gyakorlatilag átmásolsz az egyik gépről a másikra, és aztán bármelyik másik gépre, ahol a Dropbox szolgáltatáshoz hozzáférsz, tartalmat meg tudsz így osztani. A saját személyes környezeted ott lesz mindenhol. Igen, amit ebbe a mappába beleteszel. Fizikailag átkerül az egyik gépről a másikra az állomány, miközben még ott van a felhőben is. Igen, így van, így van. Zseniális dolgok, ötleteket lehet olvasni neten erre. Például van ember, aki a Firefox-át úgy telepíti, hogy ebbe a mappába helyezi el a Firefox profil mappáját, tehát amiben a tartja a könyvjelzőket, meg a jelszavakat, meg mindent, és így gyakorlatilag amelyik gépen hozzá tud férni a Dropbox szolgáltatáshoz, mindig ott van a teljes Firefox-a, amit ugyanúgy tud használni, tehát minden a könyvjelzőt, mindent elérhet onnan. Például Borák András, hogy a Távol-Keletre megy, ami elő szokott fordulni vele, akkor használja ezt és látja ezeket a szolgáltatásokat? Ha pont a Dropboxot használom, akkor látnám, egyébként sok hasonló szolgáltatás van. A Dropboxnak van még egy érdekes plusza, hogy egyébként blokk szolgáltatást is be tudunk pakolni a Dropboxba, ami elérhető egyébként úgy, mint egy blog weboldal, és hát erről most, ez egy újdonság egyébként a Dropboxtól, erről is most jelentek meg nem olyan rég cikkek az interneten, hogy hogyan tudjuk felhasználni például saját blognak a tárolására ezt. Még egy érdekes funkciója van, hogy tudsz ezen a mappából természetesen almappákat csinálni, tehát mondjuk tudsz csinálni egy fotóalmappát, amiben a fényképeidet rakod föl, és akkor a fényképek kerülnek gyakorlatilag minden olyan gépre, amin Dropbox szolgáltatást használsz, de tudsz csinálni olyan mappát, amit megosztasz más Dropbox használókkal, és így már egymás gépére is tudtok pakolni. Nekem például van egy Svédországban élő barátom, akivel az ilyen közös webfejlesztéses dolgokat egy ilyen mappában tároljuk, amiket amikor együtt dolgozunk, ott van egy Dropbox mappában, ő is látja, én is látom, és gyakorlatilag ugyanaz a mappa, ami mind a kettőnk gépén. Ráadásul az ő gépén egy Macintosh, az én gépen menne pedig egy PC. Egyszerű ötlet, és nagyon hasznos szolgáltatás. Igen, a Mozi az pedig egy nagyon hasonló adatvédelmi rendszer, ugyanígy előfizetéses rendszerben működik, 2 GB ingyenes tárhelyjel. Ott annyi gyakorlatilag a különbség, hogy megadhatsz a számítógépedre mappákat, amiket a Mozi szolgáltatás figyel, és ment a felhőben folyamatosan. Tehát, hogyha bármi változás van, hogy észreveszi, és elmenti a felhőbe, inkrementális mentést tud. Tehát egy komplett, nagyon jó átfogó biztonsági mentés, hogyha több mint 2 GB tárhelyre van szükség, például akkor viszont már egy kicsit fizetni kell érte. Ha jól emlékszem, akkor ilyen 5-6 dollár per hónapért már végtelen tárhelyet kapsz a felhőben. Úgyhogy az nagyon jól hangzik. Kicsit térjünk még vissza a műsor elejére, ahol ajánlottad a DevVuvuzelator nevű programot. Hogyan lehet ezt megtalálni? A programot a Stardock-nak a weboldaláról lehet letölteni, ami a www.stardock.com címen található. Nagyjából az oldal közepén, a hírszekcióban ott a legegyszerűbb megtalálni, mert beírták hírként, hogy ezt ők is megcsinálták. Köszönöm szépen, eddig tartott a netidők. A honlapunkat továbbra is a www.netidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételénket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újrahallgathatják. Szilágyi Árpádot és a netidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra!